bakolo bakolo bakomi le malamike mama yokaka sango kini malebo esi ememi banamike bakomi bakolo bakolo bakomi le malamike. Bakolo, bakolo, bakomi, ne banamike. Mama, yokaka sango. Kini malebo esi e baby. Banamike, bakomi, bakolo, bakolo, bakomi, ne banamike. Oh, bisenga na kata kapitale o, pikaka o, pikaka o. Oh, bisenga na kata kapitale o, pikaka o, pikaka o. Capitale, oh, mi cacao, mi cacao, oh, mi sengo la canta capitale.